Quando lucrurile care le-a făcut a ținut cont atât de bunătatea, atât de fericirea, cât și de tristețea omului. Iubiți credincioși, de multe ori în viața noastră așteptăm câte ceva, ori mic, ori mare, dar care îți imprimă ființa ta măcar pentru momentul acela sau pentru toată viața. Omenirea, după ce s-a născut prin păcatul lui Adam în robia morții, în acest Erihon, simțea parcă ceva din interiorul său că trebuie să vină cineva să scoată pe om din această vale a plângerii. Acel cineva era mereu anunțat prin proroci, prin oameni înduhovniciți, oameni care și-au cârmuit pașii vieții după poruncile lui Dumnezeu și mult ostănindu-se cu trupul lor în grele lupte, au adormit în pace la acest catafalc al așteptării mângâietorului. Iubiți credincioși, acest cuvânt atât de sfânt, de bun, de plăcut, care parcă unge o rană, parcă îți umple până la culme sufletul de fericire, ceea ce au numit Sfinții Părinți buna vestire, era mult așteptat de ochii și de mințile încețoșate, îngreunate și obosite de atâta așteptare. Să mergem în Ierusalimului, în vremurile Ierusalimului, de acum 2000 de ani, să vedem ce s-a întâmplat. Fiindcă Dumnezeu și-a trimis întotdeauna apostolii săi, prorocii săi, oamenii săi care prin ascultarea poruncilor s-au făcut vase alese ale Duhului Sfânt. Toți, după graiul lor, după cum erau insuflați, au trimis mesaje de așteptare și de bucurie pentru oameni că va veni Cel ce va scoate pe om din ghearele morții. Din pleiada de proroci care au spus că va veni Mângâietorul, ne dăm seama că nimic nu i-a scăpat lui Dumnezeu de a-L pune om pe om în temă cum, când, unde și ce fel va veni Hristos, va veni Mesia. Prorocia cea mai puternică era a Sfântului proroc Isaia, care avea să spună așa: și semn se va da vouă, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuil. Atunci când au început să se împlinească prorociile, o vedem pe Fecioara Maria, mult dorită de părinții săi Ioachim și Ana, ajunși la bătrânețe și sterpi, trupește pentru a mai sămisi. Dar Dumnezeu, care biruiește rânduiala firii, fiindcă El ne-a croit, văzându-le rugăciunea și dorul de a avea o drasă din sângirile lor, nu i-a trecut cu vederea. Și la bătrânețe a înviat trupurile lor moarte și le-a născut o fică. Dar nu înainte de a face legământ cu Cel ce avea să-i mângâie, că de va naște o drasla lor, o va fierosi lui Dumnezeu. Și cum jurământul întotdeauna, mai ales cu Dumnezeu, trebuiește și împlinit, așa au și făcut. Că la 3 ani în vârsta ei, această fecioară, de neam împărătesc, și din neam arheresc, după genealogia părinților, era dusă la templul lui Solomon, în biserica din Ierusalim, dată în mâinile arhereului timpul aceluia, prorocul Zaharia. Iar el, insuflat de Duhul Sfânt pentru viața lui curată și sfântă, a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde avea să stea 12 ani. Iubiți credincioși, această curată fecioară, mult așteptată de omenire, care avea să fie ca un pod, ca o punte, ca o scară, cum au văzut-o prorocii, să-L împace pe om cu Dumnezeu. După rânduiala dumnezeiască, trebuia să-și facă copilăria în Sfânta Sfintelor, în compania celei mai blânde, mai frumoase și mai curate ființe create de Dumnezeu, Arhanghelul. El venea mereu și ținea compania, el îi aducea hrană, el învăța Sfintele Scripturi. Se obișnuise deja cu Sfântul. Când nu se mai putea să mai stea în Sfânta Sfintelor, pentru rânduiala femeiască, a fost scoasă de acolo și după rânduiala iudaică, fiindcă părinții ei murise și ea era orfană, trebuia să fie însoțită cu bărbat. Dar ea mult dorea curăția și mult a plâns pentru acest lucru. Și Dumnezeu, văzându-i lăuntricul ființei sale, bineînțeles că nu avea să o lase să fie în această vale a Ierihonului, unde este numai lacrimă, suspin și pălămidă. Iubiți credincioși, oamenii timpul acelui, slujitori ai sinagogii, au ținut mult cont de sensibilitatea ei și de faptul că ea parcă purta ceva deosebit față de celelalte fecioare. Și fiindcă în timpul acela, când ea tocmai trebuia să fie scoasă din Sfânta Sfintelor, în Ierusalim se făcea sfințirea bisericii fraților Macabei, acelor mucenici care au murit pentru apărarea legii lui Dumnezeu. Pe 25 noiembrie s-au adunat mulți iudei, iar Sfinții părinții timpul acelia, rabinii și dovești, s-au gândit ca să cheme 12 bărbați din seminția lui David, fiindcă și fecioara era din aceeași seminție și trebuia să se logodească după lege din aceeași seminție fata și băiatul. I-au adunat acești 12 bărbați pretendenți la a fi logodnicii fecioare. Și a venit și un bătrân printre ceilalți, cu numele de Iosif, dar mai mult îndemnat de Duhul Sfânt, nu de trup, cum erau poate ceilalți. Și ca să-L cheme pe Dumnezeu un ajutor, fiindcă pentru om era cu neputință cui să-i încredințeze pe această fecioară, au spus așa, fiecare să vină cu toiagul lui, și punându-l în biserică, în urma rugăciunilor puternice către Dumnezeu, să facă Dumnezeu un semn căruia îi se va încredința această fecioară. Lucru care s-a și făcut, că într-adevăr, după multă rugăciune, de o zi și o noapte, când au intrat cei ce erau în drept să vadă acest lucru, semnul trimis de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, au văzut toiagul înflorit, înverzit și cu rod, și o porumbiță zbura și se odihnea pe acel toiag. Citind a cui era acest toiag, s-a nimerit a bătrânului Iosif, care a avut copii, era bătrân în vârsta lui, putea să-i fie străbunic, dar fiindcă Dumnezeu așa a rânduit, iată-o pe fecioara logodită cu acest bărbat. De aici putem deduce rânduiala lui Dumnezeu, că lucrurile se făceau nu omenește, ci numai părut omenește, ca să înșele pe diavol care l-a înșelat pe om, pe zidirea și chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Diavolul urmărea pe fecioară, că aceasta va fi împlinirea prorociilor pentru curăția și sfințenia și mai ales pentru smerenia ei, s-ar putea ca ea să fie ceea ce îl va zămisi și îl va naște pe pruncul Iisus, pe Mesia. Dar Dumnezeu, știindu-i mândria diavolului, i-a făcut această părută logodnă, că fecioara nu putea fi lăsată singură în mâna oricui, ci prin logodna care se făcea, bătrânul era un tutor de fapt al ei, un păzitor al fecioriei ei. Ce aveau să spună sfinții părinți de mai târziu discutând acest lucru? Fiecare la rândul lor, insuflați de Duhul Sfânt, au spus așa, că Fecioara Maria, când citea Sfintele Scripturi în Sfântul Altar, ar fi venit Sfântul Înger, și atunci când a citit stihul lui Isaia, prorocul, iată, fecioara va lua în pântece, cu un glas plâng, cum o obișnuise, și cu curăția lui, i-a spus curăției ei, tu vei naște-te, Mesia. Acest lucru, mai mult, am putea să spun că a zdruncinat-o decât să o mângâie, fiindcă omul smerit întotdeauna la lucruri mărețe, mai mult se simte zdruncinat că el se socoate neputincios pentru niște daruri atât de mari dumnezeiești. Fac aluzie și atenție celor care se nădăjduiesc în sineși, crezând că sunt deasupra altora asemenilor lor. Nu uitați că Mântuitorul a venit smerit și nu a venit în mândria rabinilor. Și tot omul care se va smeri se va înălța și care se va înălța pe sineși va fi smerit. După logodnă, fecioara avea să meargă în casa lui Iosif și nu oriunde, în Galileea, provincia Galileea, cetatea Nazaret. Galileea neamurilor, cum aveau să o numească sfinții evangheliști, se tâlcuiește prăvălit de căzut. Această provincie era plină de iudei, dar și de popoare păgâne, care îl părăsise mult pe Dumnezeu. Deci pentru viața lor murdară și deșanțată, primise acest nume de Galileea neamurilor. Și în această provincie era o cetate mică, care se numea Nazaret, și în ebraică se tâlcuiește Sfinție. Toate aceste lucruri nu aveau să se întâmple aiurea, doar după o simplă întâmplare, ci cu rânduială dumnezeiască. Deci Hristos nu avea să se nască în fastoasa cetate a Ierusalimului, ci în acest orășel micuț, smerit, Nazaret. Nu avea să se nască în prejurul Ierusalimului să fie plin de slavă, ci în Galileea. Și de ce a făcut Dumnezeu aceste lucruri? Arătând omului că a venit aici pe pământ la omul de căzut, că tot pământul era o galileie din cauza că zăcea în mocirla păcatului. Pâinea și aerul omului era dulceața de roșcova păcatului. Pentru aceasta și Domnul vine și se naște în peștera Vitlăiemului și avea să fie culcat în iesla animalelor și încălzit din suflarea lor, arătând decăderea omului prin păcat și aceasta nu înainte de a părăsi poruncile lui Dumnezeu. Gabriel în ebraică se tâlcuiește om și Dumnezeu. Deci din pleiada de îngeri, creați de Dumnezeu, zidiți de Dumnezeu, nu avea să vină oricare, ci cel mai mare înger, Arhanghelul Gabriel, care el a fost slujitorul tuturor vestirilor de mângâiere. El a venit și la prorocul Zaharia. El vine mereu și vestește lucruri frumoase și plăcute pentru mângâierea muribundului. Ați văzut, frățile voastre, când aștepți pe cineva drag, timpul parcă stă în loc. Când ești păgubit de sănătate, abia aștepți să vină cineva să-ți mângâie cu o alifie, cu ceva, suferința sufletului și a trupului, dar suferința unei istorii întregi a oamenilor, cât de mare era și cât de mult aștepta această zi măreață și unică totodată pentru omenire. Din cauza aceasta avea să se numească buna vestire. Oamenii știau că trebuie să vină Mesia. Și iată cât de frumos le-a lucrat Dumnezeu, ca într-o alinare de vânt, ca în niște valuri plăcute, ca în niște leagăne a copilului care este întristat și plânge. Așa l-a purtat Dumnezeu pe om. Dar nu înainte de a se împlini prorociile, i s-a făcut bucuria, ci numai când buba avea să fie plină de puroi și numai atunci era șansă de a fi și vindecată, stoarsă bine, puroiul fiind păcatul. Iubiți credincioși, acest dumnezeiesc praznic care s-a întâmplat atunci a rămas în biserică în ziua de 25 martie. Îngerul când a venit în casa Maicii Domnului și a lui Iosif a găsit-o la rugăciune cum făcea de obicei. S-a gândit cum să vină și să o vestească. Dar a venit lin, după cum era sufletul ei și ființa ei curată, precum lacrima, precum soarele. Pământul nu a născut niciun chip după asemănarea lui Dumnezeu, mai curat ca Fecioara Maria, dar nu fără voința ei. Împreună cu Fecioara mai erau și alte fecioare care, după rânduiala sinagogii, stăteau în jurul bisericii. Era fica lui Cain, care era contemporană fecioare. Și ea spunea mereu celorlalte, eu voi naște pe Mesia, voi vă veți închina mie. La care Fecioara pleca capul și se smerea. Și iată că Dumnezeu nu vine la mândru, ci vine la cel smerit. Dacă vreți să vă împăcați cu Dumnezeu, dacă vreți să cuceriți dar de la Dumnezeu și cel mai mare dar, pacea sufletului, fii smerit în sinea ta și atunci te va face vas, mare, deschis, așteptând darul lui Dumnezeu, o floare cu petalele deschise și frumos mirositoare pentru Duhul Sfânt, că El acolo vine. Așa a făcut și Fecioara, ea s-a smerit tot timpul. Deși era în compania Îngerului, nu s-a mândrit cum ne mândrim noi dintr-o prostie. Mereu se socotea nevrednică pentru darul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, iată-l pe Înger cum vine, atât de lin, atât de blând și atât de odihnitor pentru sufletul ei. Și spune, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Din pântecele tău va răsări Mesia. Crea tulburare i-a făcut, dar tulburare nu spre neodihnă, ci i-a tulburat smerenia ei. Cum este posibil acest lucru de vreme ce eu de bărbat nu știu? Și a spus că Duhul Sfânt te va umbri. Din discuția care a avut-o cu Îngerul, în cea mai mare taină, care a fost și ținută până la înălțarea Domnului la ceruri, Fecioara s-a lăsat biruită. Nu a căzut într-o extremă a omului de rând să se mândrească. Și a spus, fie-mi iată pe roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Spune Sfântul Ioan Damaschin că momentul acela Duhul Sfânt a venit peste trupul ei și a ars păcatul strămoșesc cu care se naște tot omul pe pământ. Și momentul acela trupul ei a devenit sălaș pentru 9 luni, pentru mult așteptatul Mesia. Deci Gabriel avea să vestească pe omul și Dumnezeul mult așteptat de omenire. Aveau să se împlinească mult așteptatele prorocii. El vine ca o picătură ce pică, ce cade pe lână, și se închide de pământ, cum spunea prorocul Isaia, prorocul David. Ea avea să fie împlinirea prorociei lui Moise când a văzut rugul plin de foc, dar nu se mistuia. Ca așa cum focul acela mistuie tot ce arde, acela care l-a văzut în rug, nu mistuia, deci focul dumnezeirii care a fost primit de Fecioara în pântecele ei, nu a ars ființa Fecioarei. Ea avea să fie sfeșnicul care a fost văzut de prorocul Zaharia cu 7 lumini. Ea avea ca să fie muntele văzut de prorocul Abacum. Și de toți prorocii, cum a fost ea arătată cu rânduiala lui Dumnezeu. Avea să fie împlinirea tuturora. Deci acest moment dumnezeiesc îl servăm astăzi, iubiți credincioși. Astăzi și nu altă dată. Din cauza că Dumnezeu în luna martie a făcut lumea văzută, a așezat lumea în splendoarea ei, când este în puterea germinației, când vedem florile cât de frumos izbucnesc spre viață, soarele aleargă spre viață, ziua se mărește. Sfântul Ioan Botezătorul a fost zămislit cu 6 luni înainte, în toamnă, când ziua se micșora și noaptea se mărea. Dar acum vedem zămislirea Mântuitorului din Fecioara Maria când soarele aleargă spre viață. Vedem toate gângănile cum în martie încep să miște spre viață. Mugurii abia așteaptă căldura soarelui să se deschidă spre viață, amorțiți de gerul iernii și de întunericul nopții. Așa să vă închipuiți lumea așteptându-o spre viață. Era obosită de atâta așteptare, noaptea nu mai trecea. Gerul păcatului era atât de copleșitor și apăsător pe umerii lumii. Idolatria izbise lumea în cel mai greu păcat, în deșanțare de care și animalelor era rușine și de multe ori mustra pe oameni pentru păcatele lor. În luna martie, deci, mijlocește Dumnezeu să vină acea bună vestire adusă nu de oricine, ci de Îngerul Gabriel, mai marele arhistrateg al îngerilor. Și nu oricui, ci Fecioarei Maria, cea mai curată ființă care a dat-o pământul, sol spre împăcarea cu Dumnezeu. Nevinovăția ei, curăția ei, cinsta ei, dar mai ales smerenia ei, care avea să o împodobească, cum a prorocit-o prorocul David, cu lanțuri înfășurate din lăuntru ei. Deci nu era cu lanțuri de aur, de argint sau din alte nestemate, ci din lăuntru ei. Acestea erau comorile smerenia ei care l-a chemat pe Duhul Sfânt. Și iubiți credincioși, sfat vă dau, dacă vreți să vă împodobiți, nu vă împodobiți cu cele materiale deșarte, putregăioase și tentante pentru hoți. Cele mai frumoase daruri sunt cele care izvorăsc din lăuntrul tău. Acela este cea mai mare comoară care nimeni nu ți-o poate fura și distruge. Că degeaba ești înzorzonat cu aur și argint și lăuntru tău este o putoare, un mormânt întreg plin de putoare și de viermi. Acestea erau comorile cu care s-a împodobit Fecioara Maria, smerenia, curăția, fecioria și toate celelalte pe care le caută Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, iată omul potrivit, dar la timpul potrivit și pentru scopul mult așteptat de mântuirea omului. Nu a venit în Ierusalimul care peste 33 de ani avea să-l ucide pe acest mult așteptat, ci într-o cetate smerită. Nu a venit într-o provincie fanfaroană plină de aur și de argint și cu veste mare în lume, în Galileea, în această prăvălire a păcatului. Deci Hristos, după cum avea să spună în Sfânta sa Evanghelie, n-a venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Câtă frumusețe în faptă, în gândire și în ce a zis Domnul. Și s-a adevărit faptic pentru noi că El ține brațele deschise, iar Sfânta Lui Maică, dar și a noastră, împărăteasa Cerului și a Pământului, se roagă pentru noi, că noi, ca fii a ei, avem nevoie de ea, avem de pruncul ei nevoie, care a și murit pentru noi și nădăjduim că va fi milostiv în ceasul judecății. Iubiți credincioși, această sfântă dumnezeiască sărbătoare care deschide frumusețea primăverii, aceasta observăm astăzi și nu altă dată. Vă pun în temă că toate aceste sensibilități dumnezeiești, cu o lucrare cutremurătoare de mare în sensibilitatea sufletească a omului, merg în deșanțare de acum și în distrugerea lor prin ecumenism. Oamenii potriviți pentru distrugerea sfintelor lui Dumnezeu deja au început să se nască și să se clocească în Occident, în acest loc, în acest Vavilon care nu mai crede în Dumnezeu, doar din buze. Fiți oameni cu minți, fiți cum spune Mântuitorul, plângi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii. Că numai dacă vom fi în smerenia porumbelului, având ochi de turturică, cei mai frumoși ochi pe lume ai turturelei, și având mintea isteață ca a șarpelui, nu veți mușca din murdăria care se servește creștinilor de acești isavi ai timpul acestea, care calcă cu bocanci în sensibilitățile lui Dumnezeu. Deci avea să spună prorocul David, pentru ce-ai stricat gardul, Doamne, și vii au păscut-o porcii sălbatici, și vierul din pădure a venit și o scurmă. Așa cum un animal nu ține cont de frumusețea unei flori, și o murdărește, și o mutilează, și o calcă în picioare, așa aș putea să-i cataloghez pe oamenii care distrug cele sfinte în ziua de astăzi. Cât a lucrat Dumnezeu o istorie întreagă pentru frumusețea sărbătorii de astăzi. Și iată oameni care cred în Hristos și mutilează cinsta Maicii Domnului, spunând că a mai avut copii și că a trăit cu Iosif. Îngerul a venit, iubiți credincioși, și s-a închinat ei. Oare cel ce se închină nu-l pune în cinste pe cel căruia îi se închină? Nu s-a mai pomenit om pe pământ născut din sângiuirile omenești și după rânduială omenească căreia să-i se închină îngerul. Ea este singura mai curată decât îngerul. Vedeți la acțiunul ei când spunem ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Om care a trăit ca noi, dar diferența este enormă, chiar știut să se îmbrace în haina smereniei, făcându-se în felul acesta vas al Duhului Sfânt. Maica Domnului, iubiți credincioși, care astăzi este prezentă printre noi și nu cu 13 zile în urmă, să țină cont de efortul care l-am făcut și noi, fiecare după puterile Lui și cât ne-a ținut și pe noi, puterea și fizică și duhovnicească, i-am adus acest mic dar în cinsta ei. Iar ea la rândul ei să-l socoată ca o mamă blândă, cu minte curată, care ne iubește, cât ne va apăra de acum încolo. Ea merită toată cinsta, merită toată prețuirea de pe pământ, că de îngeri este mult slăvită. Iubiți-o ca să fiți iubiți de ea. Și nu-ți trebuie dar mai mare decât să fii prieten cu ceea ce l-a născut pe pruncul Iisus și mult așteptat Dumnezeu. Dumnezeului nostru să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Era odată o tainică. plină, în care Domnul se ducea plângând și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De multe ori căzuta el pe față și se ruga cu lacrimi de nespus să suferinței lui Iisus. Un Ghetsiman, grădina suferinței, în tine Domnul plânge cu amar și el se îmbracă în haina umilinței și își pregătește drumul spre calvar. O Ghetsimani, grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus și iud acum l-a sărutat odată. Pe Domnul strălucirilor de sus, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng căci Domnul pentru mine-a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng căci Domnul pentru mine-a de te duci în lumea întreagă, toți te-ntreabă cine ești, ce vrei, ce gânduri ai. Mă-ntrebară și pe mine, mă-ntrebară, le-am răspuns în dulcele meu grai. Sunt un copil aș creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui să-i slujesc mereu. Sunt un copil aș creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui ucenic să-i fi. De te duci în lumea-ntreagă, toți te-ntreabă cine ești, ce vrei, ce gânduri ai. Mă-ntrebară și pe mine, mă-ntrebară, le-am răspuns în dulcele meu grai. Noi vrem pe Dumnezeu să ne mântuim prin El pe Tine, Doamne, noi Te vrem. Pacea sufletului meu, sus în ceruri să-ți cântăm, să fim cu Tine tot mereu. De Te duce în lumea întreagă, toți te-ntreabă cine ești, ce vrei, ce gânduri ai. Mă întrebară și pe mine, le-am răspuns în dulcele meu grai. Sunt un copilaș creștin, ce-L iubesc pe Dumnezeu și vreau Lui să-I slujesc mereu. Sunt un copilaș creștin, ce-L iubesc pe Lui ucenic să-I fi. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, eu la Tine am venit, părăsindu-le pre toate, căci pe Tine Te-am iubit. Nu mai am părinți nici rude, de la nimeni n-am sprijin. O ființă n-am pe lume să-mi aud al meu suspin. Eu nu am altă dorință, să mă rog să-mi împlinești, decât, Doamne, dă-mi putere să ui cele pământești. Lumea-i moartă pentru mine, eu sunt mort pentru ce-ai vii. În inima mea, Doamne Sfinte, numai Tu doresc să fii. Să mă rog ziua și noaptea, cu genunchii mei plecați, pentru cler și țară și ai mei frați. Și-mi mai dă, Doamne, putere ca să pot până la sfârșit suferia asprimea vieții ce Tu mi-ai orânduit. Să-mplinesc cuprins o zi tot ce-n pravilă e scris, să nu săvârșesc nimic ce la Tine nu-i primit. Să păzesc în curăție sarcina ce mi-am luat, până la moarte să port haina de mâna adevărat. Că singur de voia mea am plecat lăsând lumea și-am depus un jurământ la dorința ce-am avut. Înaintea Domnului, în fața altarului, să fiu trist și amărât, cât voi trăi pe jurământul ce-ai făcut, am, până la moarte voi să-l țin, până la moarte numai ție mă voi închina, amin. Până la moarte numai ție mă voi închina. Frate, te simți vreo durere, de ai vreun necaz nespus, pune-ți de grabă înainte chinul Domnului Iisus. Dacă ți-a vorbit vecinul un cuvânt poate de rău, amintește-ți de ocara lui Iisus, stăpânul tău. Dacă ți-a furat averea și tu plângi nemângâiat, uită-te și tu la Domnul și cămașa i-a luat. De ești dată nejudecată de vrăjmașul tău mișel, să privești la Domnul țintă cum a fost judecat el. Dacă pe nedreptreștine ai fost chiar și osândit, să-ți aduci atunci aminte de Iisus cel răstignit. Și apoi pune-ți întrebarea, dacă este chinul tău tot așa grozav și mare, de te plânge așa de rău. Poate tu, iubite frate, tot ești